بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم، میں حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں کربلا اینڈ ماڈرن ایرا اپنے اس پروگرام کے حوالے سے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ ہمارا پروگرام خاص کر محرم کے ہی سلسلے سے ہے، کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے 71 ساتھیوں کے ساتھ جو شہادت پیش کی، اس میں کس طریقے سے آپ کے سامنے جو ہم نے سوالات ڈاکٹر صاحب سے کیے تھے، انہوں نے ان کو ان جوابوں کے ساتھ ہم تک اور آپ تک پہنچایا۔ یقیناً اور یقین جانے کہ معرفت امام ہونا بہت ضروری ہے، بغیر معرفت ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، اور مشن اور مقصد کو سمجھتے ہوئے ہم اپنے اس ایپیسوڈ کو آگے بڑھاتے ہیں، اور بھی کچھ ایسی باتیں ان کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ سر سلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، ہمارا جو خاص کر تحفظ کے حوالے سے سوال ہے کہ کربلا میں انسانیت کا تحفظ ہوا ہے، تو اگر ہم دیکھیں موجودہ دور میں اس سے کیا سبق حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ خاص کر ہمارے ناظرین کو۔ موجودہ دور میں دیکھیں دو سبق حاصل کیا جا سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو انسانیت کے خلاف ہیں وہ یزیدی ہیں، پہلی بات یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آج بھی کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں عورتوں اور بچوں کو بلا تفریق قتل کیا جا رہا ہے، تو یہ سمجھیے کہ بس تاریخ اور مقام کا فرق ہے، ورنہ یہ بھی ایک کربلا ہے جیسے دنیا کے اور بھی بہت۔ بالکل، آپ سمجھ رہے ہیں کہ جہاں کہیں پر جو امام حسین علیہ السلام نے پورے طور پر انسان، اور صرف انسانیت نہیں بلکہ شرافت کے تقاضوں کو، دیکھیے ایک ہے انسانیت کے تقاضے، انسانیت کے تقاضوں کے اوپر ہے شرافت کے تقاضے۔ مثلا انسانیت کا تقاضا کیا ہے کہ پیاسے کو پانی پلاؤ، یہ ہے انسانیت کا تقاضا، ٹھیک ہے، پیاسے کو پانی پلاؤ بھلے ہی تمہارا دشمن کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ دشمن ہے مگر انسان ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی نے ابن ملجم کو دودھ پلایا کہ دشمن ہے مگر انسان ہے، یہ ہوا انسانیت کا تقاضا۔ انسانیت کے اوپر شرافت کا تقاضا، شرافت کا تقاضا کیا ہے، پانی پلایا مگر احسان کر کے، احسان جتایا نہیں کہ کل ہم نے تمہیں پانی پلایا تھا، آج میں ہمارے بچوں کو پانی پلاؤ، واہ ہے نا، آج ہمارے بچوں کو پانی پلاؤ، احسان کر کے احسان کو جتانا، یہ شرافت کے اصولوں کے خلاف ہیں۔ تو امام حسین نے انسانیت ہی کا تحفظ نہیں کیا، امام حسین نے شرافت کے اصولوں کا تحفظ کیا۔ پھر اب ایک اور شرافت کے اصول کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کربلا میں اصحاب حسین اور اس کے بعد اہل بیت حسین نے جگہ جگہ پیاس کا شکوا کیا، لیکن کہیں بھوک کا شکوا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ پیاس جو ہے وہ کیا ہے، پانی مانگ لینا شرافت کے اصول کے خلاف نہیں ہے۔ آپ سڑک چلتے کسی سے کہتے ہیں بھیا ایک گلاس پانی پلا دو، نہیں، بالکل صحیح بات، انسانیت ہے تو پوچھیں گے لیکن بھوکا انسان کھانا کھلانے کے لیے کسی سے کہنے میں ننگ و آر محسوس کرتا ہے، بہت اچھی محسوس کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ آپ تصور کیجئے چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ہونٹ سوکھے ہوئے تھے اور جن کے پیٹ خالی تھے، مگر وہ کہتے تھے اللہ تعش، یہ اللہ تعش کہنا ان لوگوں کے شعور پہ تازیانی کی طرح تھا کہ دیکھو تم برداشت کر سکتے ہو کہ ایک چھوٹا سا بچہ پیاسا ہو، جس پانی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جو پانی جو ہے موجود ہے ہر انسان فری میں جس پیتا ہے، ہم تم سے کھانا نہیں مانگتے، کھانے میں تو مال انوالو ہے نا، لیکن یہ سوچو کہ ہم پیاسے ہیں، تمہارے شعور پہ تازیانہ یہ کہ جب ہم پیاسے ہیں اس کا مطلب ہم بھوکے بھی ہیں، لیکن ہم بھوک کا شکوا اپنی زبان سے نہیں کریں گے، ہے نا۔ تو کربلا میں ہر چیز کا، اور ہر درندگی بھی کربلا میں نظر آئی، کربلا میں درندگی کا کوئی مطلب اس کی حد نہیں ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے کو تیر کا مارا جانا، پوری دنیا سمجھ گئی کہ دشمن صرف دشمن نہیں، جانور ہے، درندہ ہے، کیونکہ درندے کے دل میں رحم نہیں ہوتا، انسان ہے تو اس کے دل میں رحم ہے۔ پھر اس کے بعد انسانیت کس طرح سے پامال ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو شہادت کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، وہ انسانیت کو کے ماتھے پر پسینہ لانے کے لیے کافی ہے کہ گھوڑوں سے پامال کیا گیا، لاش کے پر سے لباس کو لوٹ لیا گیا، سر کو تن سے جدا کیا گیا، پھر اس کے بعد یہ کون سی عرب کی شرافت، سب کچھ پامال کیا گیا۔ صرف انسانیت نہیں پامال کی گئی، شرافت پامال کی گئی، اہل بیت رسالت کے گھروں میں آگ لگا دینا، ان گھروں میں دست درازی کرنا کہ جہاں پر کوئی شریف انسان ہوں تو کہتے ہیں کہ ملک کے ہاتھ بھی تھر تھرا جائیں جہاں پہ ملک بھی بغیر اجازت کے نہ آ سکے. ان خیموں میں، ان خیام میں آگ لگائی گئی اور اس کے بعد ان بیویوں کے سروں سے چادر چھینی گئی. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دکھا دینے کے لیے کافی ہیں کہ دشمن حسین درندگی کے کس منزل پر تھا اور امام حسین شرافت انسانیت، شرافت اور انسانیت کی کس منزل معراج کے اوپر تھے. تو یہ تمام چیزیں کربلا کی آج بھی موجود ہیں. آج دنیا میں اگر کوئی وہ مظالم دہراتا ہوا نظر آئے، بے شک اگر بچوں کو رزق سے محروم کرتا ہوا کوئی ملک، کوئی نیشن، کوئی قوم، کوئی قبیلہ نظر آئے، تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ وقت کا فرق ہے، اسپیس کا فرق ہے، یزیدیت آج بھی زندہ ہے اور حسینیت آج بھی زندہ ہے. حسینیت مظلومیت کی شکل میں زندہ ہے، یزیدیت ظالم کی شکل میں زندہ ہے، ہے نا. اور ہم سب کا امتحان ہر وقت ہے کہ ہم کدھر ہیں، کس طرف ہیں، ہم یزیدیت کی طرف ہیں کہ حسینیت کی طرف ہیں. اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا. کربلا سمبل ہے، کربلا ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے، ایک ہمیشہ چلنے والی جنگ کی، ہے نا. یزیدیت آج زندہ ہے. کیوں صاحب آج یزیدیت زندہ نہیں ہے؟ آج آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ کس طرح سے عورتوں اور بچوں پہ مظالم کیے جا رہے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ کمزوروں کو دبایا جا رہا ہے، کس طرح سے نسل کشی کی جا رہی ہے. کیا یہ نسل کشی کرنا یہ اسی طرح کا نہیں ہے کہ جس طرح سے جناب زینب نے کہا تھا کہ تو پیغمبر کی نسل کو منقطع کر دینا چاہتا ہے؟ تو اس وقت جو ہے ظالم پیغمبر کی نسل کو منقطع کرنا چاہ رہا تھا. اگر آج کا ظالم کسی قوم، کسی قبیلے، کسی نیشن کی نسل کو منقطع کرنا چاہے، جس کو آج کی زبان میں جینوسائڈ کہا جاتا ہے، تو کیا کربلا زندہ نہیں ہے؟ آج بھی کربلا ہے. اور ہر صاحبان شعور کے اوپر جو جو کہتا ہے یا لیتنی کنت معکم، وہ سامنے آئے اور دیکھے، اپنے دل کو ٹٹولے کہ وہ کدھر ہے اور وہ مظلوموں کے ساتھ کیا کر سکتا ہے، مظلوموں کی کیسے مدد کر سکتا ہے. ہاں، تو بہت اچھی آپ نے بات کی. تو اب ہماری آنکھوں کے سامنے ایک جو دکھ رہا ہے، منظر عام پر ہے، وہ چیز کئی مہینے ہو گئے مسلسل جو اسرائیل ہے وہ فلسطین پر ظلم کر رہا ہے. چھوٹے چھوٹے نہ جانے کتنے بچوں کو شہید کر دیا گیا، بزرگوں کو، جوانوں کو. تو کیا اس کے بیچ میں بھی انسانیت سسکیاں نہیں توڑ رہی ہے، دم نہیں توڑ رہی ہے، شیطان حاوی ہے؟ بالکل بالکل. پھر میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں، کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے. کربلا نہیں مر سکتی. کربلا جہاں آپ یہ دیکھیں وہاں کربلا زندہ ہے، وہاں مظلومیت بھی زندہ ہے، وہاں ظلم بھی زندہ ہے. اور آپ کو ٹٹولنا ہے کہ آپ کس طرف ہیں. آپ دیکھیے کہ جیسے کل حکومت اپنے نشے میں، پاور کے نشے میں چور ہو کے جو کچھ کر رہی تھی، آج کی حکومتیں اپنے پاور کے نشے میں چور ہو کے کر رہی. کل پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، آج پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. کل جھوٹ بولا جا رہا تھا، ایک خارجی نے خروج کیا ہے، آج پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو آتنکوادی ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اگروادی ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ٹیررسٹ ہیں، اور وہ یہ کر رہے ہیں اور دنیا کو نظر نہیں آ رہا ہے، اور دنیا جان بوجھ کے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھے ہوئے اور ظالم کے ورڈکٹ کو قبول کر رہی ہے. جو ظالم کہہ رہا ہے اس کو قبول کر رہی ہے. مظلوم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہ نہیں ہے جو ہم کو سمجھا جا رہا ہے، لیکن دنیا قبول کرنے کو تیار نہیں. دنیا وہ ورڈکٹ قبول کر رہی ہے جو ظالم دے رہا ہے دنیا کو. دیکھ رہے ہیں آپ، پورا پروپیگنڈا، پورا سب کچھ وہی ہے، وہی سب کچھ ہے. شام والے کیا سمجھتے تھے کہ حسین کیا ہیں، شام والے کیا سمجھتے تھے کہ علی کیا ہیں، شام والے کیا سمجھتے تھے کہ قافلہ جو لوٹا ہوا آ رہا ہے یہ کس کا قافلہ ہے. کتنے شامی تھے جو کہتے تھے کہ ہم سے یہ بتایا گیا کہ خارجی نے خروج کیا ہے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ اہل بیت محمد ہیں، ہے نا. آج دنیا میں دیکھیے کہ ایک ملک ہے جو پورا جھوٹ کا کاروبار کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو اسرائیل کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کر دینا چاہتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ دنیا ہے کہ دنیا یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کون سا سچ اس کو سوٹ کرتا ہے. بہت اچھی بات کہی آپ، کون سا سچ اس کو سوٹ کرتا ہے. تو اس کو مظلوم کا سچ سوٹ نہیں کرتا ہے، وہ ظالم کے ورڈکٹ کو قبول کر رہا ہے کیونکہ وہ دنیا کو وہ سوٹ کر رہا ہے. بہت اچھی بات ہے. ایسے ممالک بھی ہیں جو بظاہر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو جو ہے وہ خون ریزی کو پسند نہیں کرتے، لیکن وہ اس کو ہتھیار بھی دے رہے ہیں پسے پردہ. تو آپ نے دیکھا یہ بالکل وہی باتیں ہیں کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ابن زیاد اور یزید کے کردار میں تضاد دکھایا جاتا ہے کہ اگر میں ہوتا تو میں حسین کے ساتھ وہ نہ کرتا جو ابن مرجانہ نے کیا. اور کرے نا، اور پسے پردہ کیا تھا، وہی سب چیزیں تھیں کہ نہیں نہیں ہرگز بھی حسین کو ہرگز مہلت نہ دینا. ارے ہر طرف کربلا موجود ہے، ٹو فیسز ہیں، انسانیت کے فیسز الگ، جو ہے درندگی کے الگ الگ فیسز ہوتے ہیں۔ درندگی کا ایک فیس وہ کہتا ہے کہ ارے ہم تو ہمدردی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کیا کریں۔ آج دیکھتے ہیں کچھ ملک کہتے ہیں، بڑے بڑے ممالک کہتے ہیں، ارے بھائی ہم تو جنگ بند کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ مان ہی نہیں رہا ہے، ہم کیا کریں، ہے نا۔ اگر اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو آپ اپنی مدد بند کر دیں، اپنی مدد بند کر دیں، لیکن مدد جاری رہے گی، ہمارے ہتھیاروں کی سپلائی جاری رہے گی، ہماری مدد جاری رہے گی۔ آپ غور کر رہے ہیں، تاریخ کے ہر دھارے کو آپ جو ہے ماضی اور حال میں جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ سماجی حقیقتیں مرتی نہیں ہیں، تب سماجی حقیقتیں چولا بدل لیتی ہیں۔ کل جو ہے وہ یہ تھا کہ دکھایا جاتا تھا کہ یزید کہتا تھا کہ اگر میں ہوتا تو میں یہ نہ کرتا، خدا جو ہے ابن مرجانہ پہ لعنت کرے، اس نے ایسا کیا کر دیا، اس نے یہ کر دیا، میں ہوتا تو میں حسین کو معاف کر دیتا۔ آج بھی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہتھیار بھی سپلائی ہو رہے ہیں اور غذائیں بھی سپلائی ہو رہی ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے ہم کیا کریں، ہماری بات نہیں مان رہا ہے اور وہ یہ کر رہا ہے، اور اس درمیان مظلوموں کی آہیں، چیخیں، پکاریں، نالو شیون، وہ سب اپنی طرح جاری ہے اور دنیا اس کی طرف ہاتھ نہیں دے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ہمارے آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہم کربلا میں نہیں، کربلا ایک ہی ہے، کربلا سے بڑھ کے کوئی دوسری کربلا، لیکن کیا مشابہت رکھتی ہے یہ چیز کربلا سے جو ہو رہا ہے؟ بھائی وہی بات ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر جو ہے لفظیں بدل دینے سے بہت سی باتیں معنی بدل دیتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کربلا تو ایک ہی ہے، لیکن کربلا حق و باطل، ظلم اور مظلومیت کی ایک ابدی جنگ کا نام ہے۔ اب اس کا سمبل وہ کربلا ہے جو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے برپا ہوئی۔ وہ کربلا آنے والی کئی ایسی کربلاؤں کو جنم دے گی کہ جہاں پر دنیا دیکھے گی، دنیا دیکھے گی کہ جہاں ظلم ہو رہا ہے نا، وہاں پر یہ دیکھے گی کہ کون ہے جو حسینی کردار ادا کرے۔ حسینی کردار کا مطلب کوئی حسین نہیں ہو سکتا، حسین کی سیرت پہ کون چل سکتا ہے، اصحاب حسین کی سیرت پہ کون چل سکتا ہے نا، جب یزید نما لوگ ہو سکتے ہیں۔ اصلی سیرت تو پردے میں ہے، تو اصلی سیرت پردے میں ہے، لیکن اس کا عکس کہیں ہے یا نہیں ہے؟ عکس کہیں ہے یا نہیں ہے؟ تو بس وہ عکس سامنے آنا چاہیے۔ جب یزید نما لوگ موجود ہیں تو حسین کی سیرت پہ چلنے والے لوگ نہیں موجود ہونے چاہیے، اور ہیں بھی، ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ بھائی ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنی قوت بھر، قوت بھر، اچھا یہیں پہ تم میدان جنگ میں نہیں آ سکتے تو اپنی زبان سے کہو، زبان سے نہیں کر سکتے، دل میں تو نفرت رکھو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اطاعت کی بات آتی ہے، اطاعت اور فرما برداری کی جب بات آئے تو اس میں جو رول ہے، اطاعت کا کیا رول ہے یا فرما برداری کا کیا رول ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے سامنے، ہم مجالسوں میں بھی سنتے رہتے ہیں، کربلا میں ہم نے دیکھی اطاعت اور فرما برداری بھی دیکھی، ساتھ ہی اگر ہم اپنی نجی زندگی میں، پرسنل لائف کے اندر اس چیز کو اپنے اندر اتارنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا چینجز لانا ہوں گے، کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے اطاعت جو ہے وہ بات ہے اصل میں ڈسپلن کی۔ کربلا میں کیا ہے، امام حسین کی ایبسلیوٹ اطاعت نظر آتی ہے کہ اپنے رہبر، اپنے امام، اپنے لیڈر کی اگر اطاعت نہیں ہوگی تو پھر تو وہ کوئی بھی موومنٹ منظم نہیں ہو سکتا۔ تنظیم میں اطاعت ہوتی ہے، تنظیم میں درجہ بندی ہوتی ہے، تنظیم میں اطاعت ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی کام انڈیویجولی کیا جائے، الگ الگ کیا جائے، اس میں اطاعت کی ضرورت نہیں، لیکن جب کام منصوبے بندی کے ساتھ کیا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو اس میں اطاعت کا پہلو تو آتا ہی ہے۔ تو اگر کوئی آپ کا بھائی امام ہمارے سامنے نہیں ہے، امام پردہ غیب میں ہیں، تو اگر امام کے بعد جو دوسرے رینک کے ہیں، علماء ہیں، علماء حق ہیں، کیا ان کی اطاعت ہم پر جو ہے وہ فرض نہیں کی گئی ہے؟ کیا ان کی اطاعت ہمارے لیے ضروری نہیں ہے؟ تو آپ فیصلہ پہلے کریں کہ کون حسینی کردار نبھا رہا ہے، کون حسینیت کی سیرت پہ چلنے کی، ان کے نقش قدم پہ قدم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو ہمیں اس کی قیادت قبول کرنے میں کیا قباحت ہو سکتی ہے؟ اور اطاعت کے بنا کوئی تحریک چل نہیں سکتی ہے۔ رہبر ہے یہ، ہمارا ہادی ہے، ہم اس کے انڈر میں کام کر رہے ہیں۔ دنیا میں ایسا تو کہیں دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہو سکتی کہ جہاں یہ کہیں کہ سب آزاد ہیں، جس طرف چاہیں چلے جائیں، ہے نا۔ کربلا میں آپ دیکھتے نہیں، لوگ تاریخ کے واقعات نہیں، روایت نہیں ملتی کہ ہمیں ایک حسین نہیں، 72 حسین نظر آ رہے تھے، کیونکہ ان کی نظر عصمت کی نظر، ان کا عمل عصمت کا عمل، ان کا قول عصمت کا قول، ان کی نماز، ان کا روزہ، سب اسی طریقے سے، یہاں تک کہ عصمت کی نظر میں یہ ہے کہ امام حسین خود نہیں کہتے ہیں کہ نماز اول وقت نماز ظہر ہے، ابو سمامہ سیداوی کہتے ہیں کہ اول وقت نماز ظہر ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ وہ ہے کہ یہ وہ بات ہے کہ ایسا صحابی ہم کو چاہیے کہ جس کی نظر جہاد کربلا پہ بھی ہو اور جس کی نظر آسمان پہ بھی ہو کہ کب وقت نماز آ گیا, کب نماز وقت نماز آ گیا. اور امام حسین چاہتے تو اپنے منہ سے کہہ دیتے لیکن کربلا میں اپنے ساتھی کے منہ سے کہلوا دیا تاکہ یہ دنیا کو بتا دیں کہ دیکھو معصوم اپنی منزل پر ہے, ہمارا ساتھی اس منزل پر ہے, کہ وہ اتنے ہنگامے میں بھی یاد خدا اور ذکر خدا کو بھولا نہیں. بے شک بہت اچھی آپ نے بات کی, اور جس طریقے سے جو آپ نے یہ بیان فرمایا کربلا کے بارے میں کہ حقیقت میں جو ظلم چل رہا ہے, اپیسوڈ کی کو کا وائنڈ اپ کرتے کرتے یہ میں ہر بار ہر محرم میں یہ شعر ضرور پڑھتا ہوں کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد, دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد, قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو ناظرین آپ کو یہ ہمارا ایپیسوڈ کیسا لگا, آپ اپنا فیڈ بیک ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمیں winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں, اور کربلا کے مشن اور مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ ہر بار محرم ہماری آنکھوں کے سامنے ایک پروٹیسٹ کی شکل میں آتا ہے, ایک ہمارے لیے سندیش ایک میسج لے کے آتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے ہم اپنے اندر چینجز لے آئیں. شکریہ, خدا حافظ. Thank you.